بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. إذا السماء انشقت. När himlen spricker. وأذنت لربها وحقت. Och lyssnar på sin herre som den måste lyda. وإذا الأرض مدت. Och när jorden utjämnas. وألقت ما فيها وتخلت. Och kastar upp sitt innehåll och blir tom. Och den också lyssnar på sin herre som den måste lyda. Ja, ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Du människa, du strävar sannoliken fram emot din herre med möda, och du kommer att möta honom. Vad beträffar den som då får ta emot sin bok med höger hand? Han ska dömas med en lätt dom. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Och återvända till sitt folk i glädje. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Men vad beträffar den som får ta emot sin bok bakom sin rygg? فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Han kommer att ropa efter sin förintelse och brinna i ett eldshav. Han befann sig sannoliken bland sitt folk i glädje. Han trodde verkligen att han aldrig skulle återvända. Bala, inna rabbahu kana bihi basira. Jo, hans herre höll honom säkerligen ständigt i sin sikt. Bala, uqsimu bishafaq. Så jag svär vid skymningens röda ljus. Wal-layli wa ma wasaq. Och natten och vad den omsluter. Och månen när den blir full. Att ni säkerligen ska färdas från det ena tillståndet till det andra. Men vad är det med dem att de inte tror? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Och när Koranen reciteras för dem gör de inte i sujud. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Istället vägrar de som förnekar sanningen att tro. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. Och Allah vet bäst vad de döljer inom sig. Meddela dem om ett plågsamt straff. Men inte de som tror och gör rättfärdiga gärningar. För de ska få en belöning utan ände.